Elütötték a Gyurcsányt. Én is ezt, de én azt akartam mondani, hogy Gyurcsány Ferenc példát mutatott. Szokásos lomkoronagét. Bocskor után Nacsa is beleszállt a nőkbe. Bocskor után Nacsa is. Azt írják, hogy Szegeden 20-án még tart a Bartfesztivál. Annál jobb? Annál több ember van Szegeden? Nem tudok tovább lépni ezen, hogy van valamilyen iszét, ilyen pogány ünnepük, gondolom szűzányokat áldoznak, és akkor most emiatt rakjuk át a turnét. Jó, de hogyha fontosabban, nem tudom, a céllövöldében 6. nap is lövöldezni, akkor azt is megértem. Az elhajlított légpuskák között. Hogyha fontosabb mi az, amikor ilyen kiskacsákat kell kifogni, és zsákba macskát nyerhetsz. Hogyha ez fontosabb, hát most... Vegyétek a jegyeket, miatt elfogy, mert utána ne ízeljetek nekem, hogy elfogytak. Ja, soha többé nem megyünk vissza. Szegeden fogynak a legjobban amúgy a jegyek. Csak szólok ennek a kommentelőnek. Debrecenben a viárosok lesznek a meglepetés vendégek, ők fogják a jegyet szedni. De még nem beszéltem meg velük, de szerintem ez mókás lenne. Veszünk akkor a fontos hírekről. Aki vágva néz, annak is fontos tanulság, hogy mert még valaki még mindig nem tudja, de hogy ezek az adások mindig a vágott adás előtt egy nappal reggel 9-től nézhetők a Twitch csatornánkon, ami a leírásban linkelve van. Nyilván vágva sokkal jobb, de hogyha valaki hosszabban a utazás vagy kávé mellé berakná, vagy idegeskedni, mint a tegnap láttam az Eszter csinált live-ot, és azt mondta, hogy ő itt reggel idegeskedik velünk, és azzal indul mindig a napi. És adtunk neki egy ilyen napi rutin, hogy legalább velünk indult a reggele. Szóval itt élőben is itt vagyunk, akkor még néha próbálunk kommunikálni is az emberekkel a cseten. És itt a Lead mindig összefoglalja a magyar Twitch-et, és azt mondja, az a cím, hogy a Kókusz csoport, mert az a Kókusz csoport a neve a Twitch csatornának, ahol nem csak a jól van ez így, hanem a Fókusz csoport részeket is felvesszük, és néha még extra tartalmak is vannak rajta. Mindenkit belőzött a VR-on kívül a Kókusz csoport. Most mondd meg. Már csak már egy van hátra. Nyilván attól függ, hogy mit nézünk, de hát mi nyilván azt nézzük. Mi a szalagcímeket olvasunk, igen, csak el. Mert így, hogy össznézettségben nem, mert mi annyit nem streamelünk. Mi az, amiben most másodikok vagyunk? Átlag nézettségben? Ja. Uh-huh. Az átlag nézettségünk a második legjobb az országban. Az öreg PSG Oglit sikerült megelőzni. Igen. És amúgy arról szól a cikk, hogy azért is lehet ez, mert még külföldön nagyon, amúgy jobban megy az a jazz chatting, az, hogy így beszélgetés van, akár műsorok, nem csak ilyen témában, mint mi, hanem hogy lehet az, hogy specifikus, mondjuk gamer témában, de hogy beszélgetés. Addig itthon nagyon kevesen csinálják ezt, szinte senki. Itthon mindenki csak játszik a Twitch-en, és azért egy nagy hiány van. Úgyhogy nem azért, mert mi olyan jók vagyunk, hanem mert senki más nem csinálja napi élő műsort, amiben közélet meg bulvár, meg minden ilyen témával foglalkozunk, ami nem játék. Szóval kösz, hogy itt vagytok, akik élőben itt néznek minket, és támogattok. Még gyertek nyugodtan, gyertek, vigyük fel az átlag nézettséget. Becéloztuk a VR-t, és elkapjuk őket, elkapjuk a grabancukat. Pisti, Jani, reszkessetek, jövünk! Rátok növünk! Hát azért elég messze vagyunk, közelükben nem vagyunk, de azért jó volt ezt így mondani most. Igen, és aki te most ott vasalás vagy mosogatás közben hallgatod a vágottat, tudjál róla, hogy reggel 9-kor meghallgathatsz minket a Twitch-en, de amúgy, hogyha előfizetsz, akkor bármikor meghallgathatod a Twitch-en utólag is ezeket a vodokat, 90 napig fönn vannak, úgyhogy, és hogyha meg akarod tudni ennek a mondatnak a végét, akkor fizess elő is, majd nézd vissza a vodot, mert csak ott lesz fönn tétszes vágás. Sünnél egy csomó jó dolgot kivág, egyszer nagyon jó dolgot kivágott, emlékszem. Azt hiszitek, jól vágott, tehát nézzétek a vágatlan, tehát mennyi arany ömlik. És mindig megpróbálkozik, hogy leégessen minket, de aki élőben itt van, az tudja, hogy milyen összefüggően és fantasztikusan beszélünk. Igen, ez az egész valójában arról szól, hogy mi itt csak elmondjuk, és direkt így belevág. Igen, mi csak egy műsort akartunk a Twitch-en, és akkor jött a Sün, elkezdte megvágni, felszart egy Jól van ez így nevű YouTube csatornára, és ezzel próbálja aláásni a rólunk kialakult képet, hogy összefüggünk. Na jó, hát de ez jó, Ádám. Figyelj, azt jelenti, hogy amúgy tényleg a Twitch az itthon teljesen el van könyvelve csak játékos tartalmaknak. Páran nyomnak hasonló dolgot, mint mi, mint például a VR-osok a Happy Hour-ről, de az csak ilyen extra náluk, meg ez a főműsor, szóval azért nehéz. Hát de nekik is azt nézik a legtöbben, nem? Dehogy azt nézik a legtöbben. Úgy az átlag nézettség is sokkal nagyobb, hogy ők mondjuk egy nap streamelnek 6 órát, és úgy is sokkal nagyobb az átlag nézettségük, mint mi, aki streamelnek másfél órát, szóval azért az még messze van. Nem baj, azért próbálunk úgy tenni, mint hogyha jönnénk utánuk, hogy egy kicsit őket is motiváljuk, nem? Egymást motiváljuk. A konkurencia az jót tesz minden tartalomnak amúgy. Hogy, ja, még várjuk biztos a reggeli műsorokat, csináltok reggeli műsorokat, és akkor mi szívesen bepromózzuk. Hogyha nem az van, hogy két napig csináltatok, azt abba hagytátok. Jó, van ez így. Na, Gyurcsányba belementek. Oh. Csúnya, csúnya baleset. Gyurcsány Ferenc karambolozott a Margit hídon. A DK elnöke a fotó alapján jól van, reméljük senki sem sérült meg. Hát Bohár Dánielnak miért kellett kiírni amúgy? Most ez milyen... Hát azért, mert Bohár fontos. Dániel riporter, ő az egyetlen hírforrás, amin keresztül a világot én szemlélni tudom. Hát a Gyurcsány karambolozott a Margit hídon, de senki sem sérült meg, csak egy kis koccanás volt, belementek hátul a Skodájába. Ezt miért nem emelik ki, hogy nem a Gyurcsány volt a hibás? Mert ilyet nem mondhat a Bohár Dániel, hogy nem a Gyurcsány volt a hibás. Mindenél a Gyurcsány a hibás, csak sosincs elszámoltatva semmilyen bűnél. Opa. Azért mondtam, hogy példát mutatott, mert DK azt mondta, hogy igen, volt egy kis baleset, mindketten kiszálltunk, az úr egyből elismerte a felelősségét, ebből is példát lehetne Gyurcsány Ferenc. Kettőjük közül legalább volt egy ember, aki ezt megtudta. Most azért szerintem a Gyurcsány volt a hibás. Mivel mindez a reggeli csúcsban történt, abban maradtunk, hogy a telefonszámot cserélünk, és később intézkedünk. Na, ez tetszett. Nem az van, hogy ott basszakodnak és feltartják a forgalmat. Így kéne mindenkinek, nem az, hogy utána lezárjuk a sávokat, hanem jó, itt van, számot cseréltünk, menjünk tovább. Ezt mindenki vegye át szépen, hogy nem az van, hogy egy koccanás miatt ott egész reggeles dugókat okozunk. Ja, hogyha egy hídon karambolozol. Végre életében nem lesz, hogy példát mutatod, Gyurcsány Ferenc, légy szíves. Ezt tartsuk magunkat ehhez. De ez a Suzuki is le tudott onnan kolbászolni? Ja, tényleg, mit mondasz a biztosítónak? Hát a Gyurcsány a hibás! Hát a Gyurcsány volt! Jó van, öreg! Semmi baj. Mostantól bárki valami balesete van, az fogja a Gyurcsányra. Örjöngő módon össze-vissza szaladgál a városban ezzel az autóval. Várjál! Voltam a Blahán, együtt voltunk a Blahán, amikor mentünk a Corvinus-os előadásra. Nem fogjátok elhinni. Tudjátok, mi történt, amire még egy jobb megafonosok se számítottak? Hogy ahogy eljött a tavasz, kizöldültek a fák. Dák, Dani, akkor várjuk az új képeket, hogy kizöldült, várjuk, hogy újra meglátogasd a Blahalújzat, a festői Blahalújzat teret. Tényleg furcsáltam én is, hogy télen nem volt rajta, de kiderült, hogy elméletileg így működnek. De majd nem tudom, a bioszféra jócsitól megkérdezem, hogy mondja ezt pontosan, mert te már nem értesz a biológia, az már fél éve ezt a szar dolgozod, úgyhogy ezt megkérdezzük, de én úgy emlékszem, pedig én is bioszfaktos voltam, hogy tényleg így tavasz azzal szokott általában inkább zöld lenni, mint mondjuk télen meg össze. Állítólag van egy ilyen időszak ebben a klímában, amikor nem mindig vannak, nem minden fámmal lomb. De ki tudja, ki emlékszik már erre? Hát még a Blahán is előbb lehetne most már lombkoron a sétány. Jó, van ez így. Azért csak van mára is egy hírünk. Édes Istenem. Mondd, hogy van már is egy lomkoronás hírünk. Már egy külön rovatot szeretnék neki. Igen. Filemon Mihály, Nyírmártonfalva polgármestere és élő kétlábon járó Filemon Mihály paródia beperelte az átlátszót. Fidesz és politika paródiája. Beperelte az átlátszót. Nem csak mondta, tényleg beperelte. Jó van. Nem hazudott. Minket is állandóan, most is valaki megint írt, hogy valaki beperel minket, megint valamilyen videó miatt. Mindig csak mondja, hogy sose perelve senki. Filemon az tényleg fogta és beperelte az átlátszót, de miért? Azért perelte be, mert az átlátszó azt mondta, hogy 50 méteres a szutykos lombkoronás sétánya, és nem pedig 80. Pedig ő azt mondta, hogy ez 80 méteres szutykos lombkoronasz sétány, nem pedig egy 50 méteres szutykos lombkoronasz sétány. De hát ugye arról tudósítottak, hogy egy 50 méteresre kapott támogatást. Én ezt szerintem ez egy jogos per, és remélem, hogy az átlátszó stábja mind börtönbe kerül élete végéig, mert ezt a Filemon Misit így megalázni, bazd meg, hogy még az a felesleges költés, az nem 80 méteres, az... Most nem 50, nem, minket is beperelt. Szóval ez tényleg az volt a legfontosabb részlet ennek az egész ügynek, hogy hány méteres ez a lombkorona sétány. Így már minden rendben van. Így van. Hát nézd meg. Mit vár ettől a pertől? Mi az ennek az embernek a fejébe, így mi napról napra, amikor csinálja a fesztivált, nézd ezt a mosolyt, ezt le kéne szedni, nem? Nem értem, de ez az ügy, ez minden nap csak ad, újra és újra csak ad valamit. Én úgy tudom elképzelni, hogy ment a Filemon Mihály így a lombkorona sétánynál, iszonyan bebaszta a fejét az egyik keresztbe álló fába. Nem, amúgy szerintem ez a fideszes játék, hogy mindig ugye egy csomószor eszembe jut, hogy na jó, ezt is megúsztuk, azt is megúsztuk, még akkor mit lehet megúszni, és akkor így már vannak ilyen fogadások, hogy hang vagy még ezt is meg sem, meg azt, és ő itt komolyan vett, Ollin. Azt ahol mondta, más már megállt volna, hogy na jó, lebukta a lomkoronos sétánnyal is. Már a lomkoronos sétánnyal is megnyerte volna a fogadást, azt mondja, hogy ő most rekordot állít be. Várja, fog meg a söröm. A Szijjártóék úgy meg fogják tapsolni majd a következő gyűlésen, hogy na jó, megnyerte, tessék itt a, nem tudom, mit nyer ilyenkor. Az év fideszes a díjat. Beperelem a rendőröket, amikor lebuktatnak, hogy lopok. Új erőre kapott tegnap a diák tüntetés, csakker az élére áll tegnap, ugye? Igen, hát beálltam valahol hátulra egy szatyorral és egy esernyővel a kezem. Olyan szemüveggel, ami így világít, hogy ne ismerjék fel az arcodat. Mire gond? Milyen szemüveg, ami világít? Hát ilyen betörők szoktak olyat, hogy olyan a napszemüvegük, hogy így világít. És akkor olyannal mentél, hogy nehogy regisztrálják az arcodat. Nem, de hát... Vagy azt selfie alapján, amit készítgettél biztos. De nincs ezzel szerintem semmi probléma, olyan lehet neki menni a tüntetésre szolidarítani. Én nem bontottam kordont, és másztam be ezébe építési területre, bár amúgy... Hoppá. Ja, voltak sztorik. Hát, de a Jakab, ha jól tudom, azért kapott ezébe. Hát... Kapott egy kis... Ja, azt szerintem ők közelebb álltak a kamerával. Hát itt még ugye nincsen semmi a képeken, hogy jobban beletekersz, akkor lehet látni. De amúgy szerintem az tök jó, hogy 1-2 ezer ember kiment, és elsétált a Clark Ádám térig. Amúgy volt egy olyan tábla, hogy jól van ez így. Próbáltam megkeresni, de nem találtam meg. A Kunhalminak láttam az ilyen instáját. Igen, biztos, hogy jól van ez így rössze, nem lehet, hogy csak egy véletlen. Nem. Hát ott hallgathattunk egy-két beszédet, itt a bazilikához nem értem oda, úgyhogy ott nem tudom, hogy miről volt szó, de a Clark Ádám téren egy néni nem túl nagy beleéléssel beszélt a lakhatási válságról, meg a kilakoltatásokról, aztán jött a Szabó Tíma a párbeszédből, és elmondta, hogy ő anyaként van jelen, és nem politikusként, és aztán elmondta, hogy miért kapott büntetést a parlamentben, utána vége is lett ezeknek a beszédeknek, és akkor fölhívták a Mikor mondasz beszédet? Majd hogyha valaki megkér, de az, én nem tudom, én most így nem éreztem azt, hogy ehhez ténylegesen ott így hozzá tudok bármit tenni, hanem azt éreztem, hogy szolidarítani, viszont ugye, amit mi számon kérünk esetleg másokon, azt mentem megtenni. Én azt látom úgy ebben, hogy ez egy bizonyos mennyiségű embert meg tud mozgatni, de úgy tűnik, hogy azért van egy határa. Viszont annyi dolog van, ami miatt elégedetlenség van ebben az országban, amit lehet, hogy érdemes lenne mondjuk egy helyre, vagy egy környékre megszervezni több tüntetést, több tematikában, és akkor ott spontán egy közös helyre csatlakozni. De ez hogy és lehet? És lehet, hogy lenne 10 000 ember. A katások, a tanárok, hát több tüntetést. Igen, csak az valakinek ezt össze kell fognia. Hát nem tudom, szerintem... Mindig vagy más össze, vagy kurva egyszer összefogni egy csomó ember érdekközösséget. Hát jó, igazad van. Mindig az ember másoktól várja, hogy majd ezt megoldják, nem tudom, de hát... Hát nem tudom, hogy lehetne ezt, hogy... Hát hogyha lennének szakszervezetek... Mi be fogjuk mondani a Lesszian, hát ezt meg tudjuk tenni, ez a legtöbb, amit meg tudunk tenni ilyen szinten, de mi elérünk mondjuk 100 000 emberhez, azt hogy lehet, hogy... Az mind kimegy az utcára, hát... Az... Csak van PDS, meg csak van izéhoz, és tud írni a PDS vezetősége a orvosoknak, a vezetőségével beszélni, a katások már nincsenek, szóval de mondjuk oda nehéz írni. Én a taxisokat szervezném be. Igen, valahogy rá kéne venni őket. Igen. Valamit ígérni neki. Ők lezárják a várost a taxikkal, többiek meg mennek, és így össze lehetne szervezni nagy dolgot. Hát nem tudom, mi lenne belőle. A könygáz az lett megint belőle, abból nem kaptál? Nem, de az amúgy ez a telexes videóban is nagyon jól látszik majd, hogy megint úgy fújtak a rendőrök, hogy nem teljesen biztos, hogy ez azért ilyen formában indokolt volt. Volt valami gyerek, akit így elég durván telébe fújtak. Hát a Karmelita mellett, ez ténylegesen egy építési területen van, úgyhogy hát ez hoppott egy öklös is ment egy rendőrtől, ott így rángatják be az embereket. Nézd meg, tessék. Csak úgy közé fújnak, jó van, takarodjatok, lefújja a fét, nézd, az ott még csak ott odafúj rájuk. Tessék, odafúj alulról is. Hogy lehet ekkora tahó valaki, bazd meg? Ez rég nem arról szólt, hogy most ott izét, hogy valahogy föl kell osztatni azt a tömeget ott, hanem annak a kis gecinek még az arcába fúj. ennek a szerencsétlen gyereknek. Szóval az a rendőr, neked bazd meg a kurva anyád. De amúgy nyilván a legtöbb ember nem viszét, nem balhézik, meg a legtöbb rendőr sem azért van ott, hogy majd jól megtonfázza a gyerekeket, meg lefújja izével, könygázzal. De az nem tudom, az ilyen dolgok azért eléggé kiábrándítóak. Már csak egy szemkilövetés kell, és akkor leváltjuk kétharmaddal a Fidesz. De amúgy érdekes, hogy tényleg elég hamar eljutottunk az MTBA-s tüntetésektől például, ahol nem tudom, a rendőrökkel való közösséget próbált vállalni a tömeg, és leginkább amúgy tüntikézni volt kint, meg ott a fegyőr is ott dobálta a momentumos zida füstbombát, ami először még füstbomba volt, aztán pedig nem is tudom már minek nevezte, füstöcske patronnákának, vagy valami, nem is tudom, amikor már ugye a rendőrség eljárást indított ellene, szóval akkor a kamuforradalom volt ott, Kunhalmi Ágnes nekiszalad az ajtónak, valami jobbikos kijön ott beszélet mondani, hogy bementünk, és aztán kijöttem! Ilyenek voltak, az MTBA-s tüntetés az a világ szégyene volt. Ahhoz képest itt a diákok azok tökön szintén vannak ott, van egy valódi nagy strukturális probléma, és látszik, hogy a hatalom meg nem is nagyon tud rá választ adni, hanem próbálják az egészet rákenni arra, hogy pénz, hát mindjárt adunk pénzt, csak ugye csak az EU nem ad pénzt, és nem is tényleg ki a faszomat érdekel az EU-s pénz, hogy ezért, hogy a tanárok bérét nem tudja egy ország kitermelni, miközben ugye látszik, hogy kurva sok pénz van ebben az országban, épülnek mindenféle stadionok, minden mega projektek, beruházások, felvásároljuk a Vodafont, meg nem tudom, tanárok bérére nincs pénz. Egyértelmű inkompetencia, meg az, hogy nem akarják megoldani ezt a helyzetet, ebből indul ki ez az egész, ez emiatt tüntetnek. Én ebben reménykedem, hogy azért ez nem szelep, mert mondom, azért nem olyan volt, mint az MTBA-s tüntetés, hogy tényleg semmi nem történt. Jó, de a Vodafone majd visszahozza a befektetett pénzt, bár ugye veszteséges a cég, de megéri. Ki ne ismerni a Vodafone milyen jól működik. Bárki, aki ott van, mindenki menekül, csak az vesz ott netet, akinek nincs más bekötve. De igen, én mondjuk pont emiatt amúgy óvaintenék minden politikust, hogy ebben beszédekkel részt vegyen. Szerintem valahol ott lenne nekik a helyük, tényleg itt, hogyha a tömegnek tudnak valahol segíteni, mint ugye korábban, hogy őket nehezebben lehetett, vagy ellenük nehezebben lehetett fellépni ott a Karmelitánál, a Kordonnál, mert nyilván országgyűlési képviselőként szélesebb jogaik vannak, de nem tudom, most végül is, hogyha jól láttam, akkor egy Momentumost ugye el is vittek, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ja, de ez valahogy inkább a társadalomnak a nyomása kéne, hogy elvigye ezeket a tüntetéseket a hátán. És amúgy azt gondolom, hogy tényleg, mondom, én azon az egy Szabó Tíma beszéden kívül nem hallottam nagyon mást, mindenki viszonylag kulturáltan azért a háttérbe tudott maradni. Kedvencem az volt, ezt mesélték, hogy a fegyőr mellett valaki elment és mondta, hogy köszönjük szépen, politikus úr, és ezt ő nem vette sértésnek, pedig az volt. Az volt? Politikus úr. Ez a legrosszabb, amit a fegyőrre mondani, de ő tényleg egy politikus. De ja, ott volt a Hatházi is, mondta, hogy szívesen eljön majd a műsorba, az király. Na, mondta, hogy 100 000 feliratkozónál, azt mondta, hogy sajnos. Fel kell iratkoznatok, hogy a Hatházi eljöjjön. Igen, itt fog ülni biztos. Az Oszi, a Puzsér, meg a Hatházi, mi meg addig kávézunk. Szóval én valahogy ebbe látnék egy lehetőséget, aztán lehet, hogy rosszul látom, meg ez tényleg ez ilyen első benyomás, hogyha sok elégedetlenséget valahogy egybe lehetne csatornázni, mert nyilván ez egy nagy probléma az oktatásnak a lerohasztása, de valójában nem a tanárok fizetése az, ami a legnagyobb probléma ebben, hanem az egész infrastruktúrának a tudatos elhanyagolása, ami pedig egy szélesebb társadalmi problémának a megalapozója, meg végül is a következménye is. Mert itt valahogy arra kéne rámutatni, hogy nem tudom, azért kéne így együtt dolgoznunk, hogy nekünk egy közösségnek ebben az országban jó legyen élni, és nem pedig az, hogy hát amúgy leszarjuk, hogy ki, hogy a faszba él ebbe az országba, csak ja, nekem legyen jó, és akkor ez nekem így elég. Jó, van ez így. Sakmat, Fidesz videó bizonyítja, hogy a győri reptérről szállnak fel az ukránoknak átadott katonai helikopterek. Magyarország területén keresztül katonai eszközöket szállítanak Ukrajnába. Sőt, ha itt szállnak fel, akkor Magyarországról. Hát itt megálltak ezek. Hát megálltak, helikopter. Akkor már innen megy. Hát de bazzaj. Először azt mondták a vityájék, hogy semmilyen segítséget nem adunk Ukrajnának. Utána az volt a mondás, hogy ugye kiderült, hogy katonákat képez ki a Magyar Honvédség, de csak nem is tudom, valami egészségügyi képzést adtak, de hát ez is már ugye ukrán katonáknak szól, rendben. Aztán most már kiderült, hogy itt vannak ezek a, például ezek a katonai helikopterek, amik teljesen egyértelműen bizonyíthatóak, hogy Magyarországon nem csak a légtéren keresztül mentek, hanem le is szálltak itt, és órákat itt töltöttek, még föltakoltak meg. Igen. És emellett amúgy, talán itt még kép is lesz, magyar felségjelzési NATO gép is szállít Ukrajnának szánt fegyverszállítmány. Mit fog szólni a vitya ehhez? Lehet, hogy nem tudja, nem? Hogyha most tudja meg, biztos. Miniszterelnök úr, tőlünk a WC-n, hát nagyon sajnáljuk. Nem, tőlünk tudja meg, igen. Hát igen, mert ugye a nyomkodós telefonján nem tudja megnézni. Hogy fogja ezt őszintén mondani a következő paraszt reggelében, hogy mi nem szállítunk fegyvereket? Hát holnap reggel meg. Jó, de azért szállítunk, már Gyurcsány szerette volna. Ja, ó, bazd meg a Gyurcsány! A Gyurcsány szállította magyar repülőkkel. A háttérben meghúzod, a Gyurcsány szállította. Mi csak beraktunk egy csomó fegyvert egy repülőben, nem tudtuk, hogy hova megy. Ja, hát ez az Lengyelországba ment. Mi tőlünk mehetett volna az oroszoknak is. Hát ki gondolta, hogy az ukránoknak megy. Én azt gondolom, hogy ezzel nincsen probléma, hogy támogatjuk az ukránokat, akár fegyverrel is, csak akkor legyen szíves, Orbán Viktor, akkor ne hazudozzon már a kurva életbe. Jó van, ez nagyon szép. Megkérjük Orbánt, hogy ne hazudjon, most már biztos elgondolkozik ezen. Amikor itt voltak ezek a szerencsétlen antifák Németországból, és összevertek két embert az utcán, megválhatatlan és érthetetlen, hogy a titkos szolgálatok ezeket a szerencsétleneket hogy nem szűrték ki, akkor ugye lesitteltek egy aktivistát a Szikra mozgalomból, mert hasonló piros kabátja volt, vagy pulcsia, mint az egyik támadónak. Úgyhogy a rendőrség azt gondolta, hogy biztos ő az, de mostanra felmentették. Nem tudom, hogy ilyenkor amúgy mi van, tehát az, hogy bebaszták előzetesbe két hétre utána, most ilyenkor csak bocsánatot kér a rendőrség, és elengedik, vagy ne. Valami kártételre jogosult. Hát én azt mondanám, hogy miért ment oda? Ja, hát nem kellett volna a Szikra mozgalomba lenni piros pulcsiba. Igen, póló, vagy pulcsit sem, vagy mi az, kabátot sem. Olyan, ne vegyetek fel olyan kabátokat, amit lehet, hogy felvett egy antifa. Hát igen. Meg ugye, hogyha a Fidelitásba mentetek volna, akkor ott nem lett volna semmi probléma. Úgy lehet, hogy ez kell, hogy ilyen Fidelitásos ruhákban kell összeverni embereket az utcán. És akkor beviszik az Orbán. Megnézem, hogy Orbán hogy öltözött fel, elszaladok, és összeverek egy embert ebben a ruhában. Gyors, veszek egy ilyen ruhát. Ilyen kurva nagy párnával kitöltöm. Az igaz volt ez a kép, amit láttam. Amikor, szóval... Én aggódom a miniszterelnök úrért. Hát nem vagy egyedül. Jó, akkor azt hittem, hogy valami Photoshop ez, és le akarják égetni. Nem, ő ezt magával csinálja. Most én mondok valamit mindjárt hozzá, ami hozzátartozik a body shaminghez. Néztem a Megafont. A Megafonon body shaming? Hát a Megafon kiáll a miniszterelnök úr mellett, nem? A Megafon nagyot megy. Ki ez a kiáll? Ez a Korondi Tamás, ez nagy megafonos. Újra látod, itt képzik a megafonosokat. Maga nyugdíjas néni. Volt egy posztja, amiben ugye, amikor pont a nyugdíjas néni, de csúnya kommentek jöttek, és ezt nagyon nem tetszett neki, és azt mondta, hogy itt van, nézd. Ezek az elfordó lipsik külség miatt támadják a Megafon képzőseit. Ez elképesztő. Ilyet sose csinálna egy megafonos, ugye? Hát igen, hát ez, hogyha őróluk van szó, akkor nem szabad body shamingelni, de amikor ők a 444-es nagyon vékony riporterre ott mondják, hogy megjött a nehéz tüzérség, ne? Azzal nincsen problémájuk, amikor a Viktor van tesiből felmentve a kurva nagy bele miatt. Figyelj, a Megafon, most megint azt akartam mondani, hogy a Megafon megint várja a jelentkezéseket, szóval, hogyha munkanélküliek vagytok, akkor mondhatom, szólok, hogy megint lehet jelentkezni megafon képzésre, pedig most nemrég volt pár hónapja egy kép, hogy rengeteg új megafonos van, amiket kiképeztek, nem tudom, azóta se láttam egyiket se amúgy, de nem tudom, hogy a megafonnal az a probléma vajon, hogy kevesen vannak? Azért nem jutnak el emberek, mert 10-en bemondják ugyanazt az üzenetet, fontos, hogy legyen egy 11. és 12. vagy valahogy máshogy kéne ezt, nem a számukat kéne növelni, hanem mondjuk a minőségüket, vagy inkább több Facebook hirdetést kéne beletolni, csak nem tudom, hogy ők hol látják ezt, hogy ha többen leszünk, az miért lesz jobb? Jobban eloszlik a pénz? Kevesebbet lehet egy-egy embert hirdetni, nem? Bocs, van megafon kérdés, most más raktam be, nézd, ezt a kérdést kiírták. Nektek ki a kedvenc megafonos véleményvezéretek? Milyen vélemény, aranyos? Véleményvezér. Annyi aranyos, nem? Nem szócső. Elhinnék, hogy ők mekkora izé, rockstárok itt. Nektek ki a kedvenc megafonosotok? Megnéznék egy megafonos közönség találkozót, amúgy hányan mennek el, ott enne ezért két nyugdíjas. Ne, még nem mondj ilyeneket, mert lehet, hogy mi vidéki turnékon is annyian lesznek. Jó, de attól még ezen se lennének többen. És kiket írnak Ádám? Hát nekem, neked ki a kedvenc megafonosod amúgy? Ez egy fontos kérdés szerintem. Az a két szerencsétlen gyerek, akik azokat az állinterjúkat. Két szerencsétlen gyerek, nem szűkítetted le most a nagyon... Akik együtt csinálják a szari tudod, ez az incel. Tudod, ez az átens meleg gyerek. Most egy kicsit szűkítsük ezt csokkal. Amúgy nekem a trombi a kedvencem. Tudom, hogy neked a trombi a kedvenced, de nekem az túl kves. Hát de igen, nekem sem azért a kedvencem olyan minőségi bazen. Nézd, ezek mi ez valami... No walk, no thanks. Nem walk, walk. Azt a ne piatalat. Ez az ilyen állásbörzén lehet jelentkezni megafonnal? A legvastagabb falon is átmegyünk. Ja. Megafon and fight. Édes Istenem, ez szánalma. Nagyon szomorú ez meg, ez, hogy elhiszik magukat. Jézusom. Mi ez? Ez a bálnában? Ebben van a Orbán is, most itt van? Hát gondolom, jön a Tucker Carlson megszégyenülten. Már csak ide hívják meg a lássatudébe. Nekünk a haza szív, a bal oldalnak meg csak a dollár. Nagyon oda mondtak. Valaki szerezem már nekem megafonos mörcsöt. De ez hogy mondhatja, hogy neki nem a pénzről szól, amikor keci sokat fizetnek nekik ezek. Lehet, hogy nem fizetnek geci sokat. El tudom képzelni, hogy még csak ki se fizetik őket rendesen. Ez a Deák-Dani, nem úgy néz ki, mint egy világi... Miért szégyenítik meg a Deák-Danit ezzel a képpel? Hogy néz ki tényleg szegény? Miért nem feltüzel, hogy tenni akarsz a hazáért? Mint hogyha viccből állt volna. Nézd, ilyeneket itt a felvétel után szoktunk csinálni ilyen képeket viccből. Én azt mondom, hogy érzem a forradalmi tüzet itt. Közösségi médiát egyfolytában elöntik a dollárbalos hazugságai, ezért nekünk konzervatívoknak tennünk kell. Ugyancsak hazudnunk kell. Ne habozz, hanem csatlakozz a Megafon közösségehez, mert csak együtt lehetünk sikeresek a digitális világban. Link a kommentek között. Tessék, itt lehet jelentkezni. Azt a kurva lenyomasztott. Nézd, ilyen mémeket osztanak meg a Megafonon. Ez itt Peti jobboldali, ezért jelentkezik a Megafon képzésre. Legyél te is, Peti. Most már tudom, hogy mire használják azt az öreg nénit. Ő csinálja a mémeket, nem? Nem? Én azon gondolkodom, hogy meghalok inkább. Ez itt a sapkás pirész. Hogy lehet a jobboldaliság egyenlő azzal, hogy egész nap a Fidesz propagandáját hányod? Fúj, geci, miért húzom föl magam ezzel? Annyira szánalmasak, annyira élvezem, hogy a kutya nem kíváncsi amúgy rájuk, bazd meg, és itt úgy csinálnak, mint hogy megváltanák a világot. Mindent. Hajrá, Megafon. Hogenburg Jánosné. Jánosné, én nagyon szurkol a Megafonnak. Super! De itt van ez a csávó, az a Korondi Tamás, ő képzi a megafonosokat, aki... Ő az agy mögötte. Ő az agy. Aki olyan színvonalas dolgokat csinál, hogy kirak egy posztot, és 180-an is lájkolják. Szóval én mindenképp közösségi média képzést tartanék. Na, ez a kedvencem. Ez micsoda? Karácsony Gergely. Saját magadnak örülsz, hogy kezet fogott veled a pápa? Ez teljesen komoly bohócfej. Hogy lehet valaki ebben ennyire... Hogy lehet belekötni? Amúgy? Hogy lehet ennyire ostoba ugye... valaki, mint a Korondi Tamás? De ugye ezt a képet tök jól lehetne helyettesíteni, hogy az Orbán Viktor találkozik bele. Ugyanannyira lenne jogos ez a... Hogy bekarikázhatnád pénzben ugyanúgy, hogy Orbán Viktor kezet fog a Ferenc pápával. Mekkora madár! Jó, ezt 500-an lájkolták, szóval ez egy fantasztikus poszt. Ez valószínűleg meg lett hirdetve. Szerintem neki mindenképp következő megafonosokat kell kiképezni, akik már lehet, hogy 30 lájkot is el tudnak majd érni. Képpel. Hogyha az összes ismerősüket meghívják az oldalukra. Nem baj, legalább örülök, hogy a magyar incelek is megtalálták a közösségüket, hogy amúgy. Ehhez kapcsolódóan ugye kaptunk választ a ugye fókuszcsoport videó van arról, hogy megnéztük a részvédtársaságot, úgyhogy ők azóta válaszoltak a videónkra, úgyhogy nézzétek meg a részvédtársaságot, hogy érdekel, hogy mit válaszoltak. Őket talán még érdemes is, nem? De te végignézted. Én még hallgattam egyszer, és aztán végighallgattam még egyszer, ahogy kikerestem azokat a dolgokat, hogy mire lehet érdemben válaszolni, és amúgy nincs velük semmi problémát. Ja. Két jó gyerekek. Én összességében egy dolgot emelnék ki, ami általánosságban fontos, hogy tehát, hogy ezt így elhangzik, hogy megköszönik, hogy nem tudom, úgy fogalmaznak, hogy lenyúlt a fókuszcsoport egy kis csatornához, és nincs ilyen, hogyha egy valid véleményt értelmesen előadsz a YouTube-on a 100 feliratkozódnak, akkor miért ne nézhetné meg 10 000 ember, vagy 100 000 ember? Teljesen rendben van. És miért ne vitatkozhatnánk attól függetlenül, hogy kinek hány feliratkozója van? És attól valakinek, ahogy ezt ti is nagyon jól elmondtátok, nem lesz igaza, hogy sok feliratkozója van, mint ahogy ti is befutottatok az öreg zsíros deszkába, meg te is, Ádám. Hát én is, amikor elején kezdtem a fókuszcsoportot, akkor általában pont ez volt, hogy sokkal több feliratkozós csatornákat kritizáltam meg, és aztán néha még így is lehetett igazam attól még. Igen. És lehet, hogy pont azért nőtt a feliratkozó szám, mert páran vibe-olni tudtak, úgyhogy az, hogy egy kisebb feliratkozós csatorna megkritizál egy nagyobbat, az teljesen valid dolog. Valid kritikát nem feltétlenül a mainstreamből fogsz kapni, szerintem. Ja, meg mondják, hogy ők már erről letettek, hogy valaha is befussanak a videózásra, amúgy nem is azért. Nem is gondoltam olyan, hogy nagyjából egyidősek vagyunk, amúgy. Mondjuk, hogy nem tudom, a kommentekre sokat reagáltak, nem? Arról, hogy most milyen kommentelők mennek át a videóinkról, arról tényleg most de én végignéztem, nem voltak olyan kemények amúgy se azok a kommentek. Itt valami elbeszéltünk ott amúgy valószínűleg egymás mellett, vagy a híres ember mellettünk, a kommentek mellett. Mint ahogy mi is a Havasival ez sok esetben elbeszéltünk egymás mellett, tehát nyilván nem, amikor nem arra reagált, amit mondtunk, akkor utána már nehéz volt arra érdemben reagálni, amit ő mond. De persze amúgy senki nem gondolta a Havasi, hogy te homofób lennél. Engem az se zavart volna, hogyha belettél volna rúgva. Tök mindegy. Attól még lehet, hogy... De igen, de ezek nem, ezeket nem szántuk egyáltalán komolynak. Ez sajnálom, hogyha ez fájdalmat okozott. Viszont a mai napig nem tudom fölfogni ezt a postásos, tanáros és mentős témádat, hogyha te nem érted, hogy nem akarod megérteni, mert nyilván érted, hogy miben más az, hogyha valaki postás, meg miben más az, hogyha valaki egy párt ott szolgál ki egy pártnak az ideológiáját. Akkor ez nem került megértésre? Még a végén is, vagy még ebben a videóban is erről beszéltek, igen, hogy ő ezt direkt hozta föl, hogy igen, hogy aki közpénzből él, azt ne bántsuk azért, hogy közpénzből él, de ez nem, itt nem arról van szó, hogy a baginacsára a lőtéri beszart süket kutya nem lenne kíváncsi, hogy a baginacsa Orfeumában mi folyik, hogyha nem adnák a köztévében. És ez teljesen más, mint az, hogy mondjuk mennyit keres egy tanár. Ők valamire szerződnek, azt megcsinálják. Az más kérdés, hogy ezt a mi pénzünkből csinálják, de ez az egész, az országnak ez a felépítés, hogy beadjuk a pénzt, és abból valaki elosztja, hogy ugye mire kell pénz. És az orvosra kell pénz, a postásra kell pénz, a baginacsára, az már nagy kérdés, nagyon nagy kérdés, hogy tényleg a közösből kell erre költenünk. Jó, nem mindenbe értünk, hogy a delegább meg tudtuk diskurálni. Ja, viszont valószínűleg, hogyha egy kis energiát befektetnétek, akkor ti is sokkal több emberhez el tudtok jutni, én azt mondom, és sok sikert hozzá, mert mindig jobb több hangot hallani. Ha már baginacsa, akkor Bocskor Gábor is nyilatkozott a nőkről, ebből valószínűleg nem lesz akkor a balhé, de gondoltam, hogy ez mégiscsak mókás, hogy most átkötünk. Bocskor Gábor, a nőkben hormonálisan benne van az irigység, mondta. Na nézzük, miről volt szó. Orvos. Az a lényeg, hogy a barátságokról beszéltek, és a rádió szerint a férfiak közti barátság sokkal tartósabb, mert ők nem versenyeznek egymással, míg a nők között állandó konkurencia harc van. Ja, édes Isten, azért, mert mellett a szerencsétlen borost, azt mindig lábtérőnek tudta használni a Bocskor. Most itt arról van szó, hogy a férfi barátságok azok szilárdabb talajon állnak, mint a nőik. Kössél bele te ebbe, mert... Te nem tudsz. Ne, várjál. Hát nézd, empirikus evidencia utal arra, hogy ez így van, de szerintem ez nem a hormonális dolgok miatt van, hanem... Mi az empirikus evidencia? Minden az, hogy számszerűen kimutatható, hogy ez valóban így van. Igen? De ez ilyen, oké, már kereszted ismerőseidet? Nem, kiszámoltam. De amúgy tényleg jól érzékeli az ember, hogy a női barátságok azok néha fel tudnak robbanni, vagy nem tudom, ez hogy van. Hát láttunk már férfi barátságot is felrobbanni. Igen, csak a ritkább. Igen, mert... Vagy hosszabb távúnak hatnak egy csomószor, de nem tudom, mi miatt van. Szerintem ez... Én úgy látom, hogy amiatt, alakulnak ezek így, mert a nők idióták. De hát a... Nem, de az nagyon sok esetben... sok esetben láthatjuk azt, hogy egy lány, amikor összejön egy fiúval, akkor a fiú társaságához csapódik. Tehát, hogy a fiúk szervezik... Van. Nem mindig így van, de nagyon sok esetben a fiúk szervezik a saját baráti társaságuk köré a lányokat. Emiatt a lány barátságok azok sok esetben kapcsolatoktól függenek. Nem tudom, hogy ez így. Te nem láttál ilyen mintát? Igen, de láttam ugyanolyat is, hogy van valakinek egy erős társasága, akkor az ugyanúgy egybe tud mondani. Szóval ez se igaz szerintem. Hát... Inkább az, hogy a férfiak egy csomószor hamarabb el tudják ásni a csatabárdot, vagy azt mondani, hogy jó, nem beszéltünk egy évig, aztán ugyanonnan folytatni, vagy valami. Szóval úgy érzem, hogy kevésbé van az a hozás, ami érdekes így az emberekben, hogy miért nem hívtál? Hát, és akkor megkérdez, ez egy ilyen paradoxon, hogy miért nem hívtál, mint hogyha az azt jelenti, hogy akkor ő se hívta. Szóval most akkor ki kezdeményezzen, és néha azt érzem, hogy lehet, hogy itt csomószor a másik vár a másikra. Nem lehet, hogy azért is van, mert a férfi barátságok azok... Mert a férfiak sokkal primitívebbek azért, és elfelejtik a sérelmeiket, mert olyan rövid az egyik, hogy már jövő hétre nem emlékeznek rá. Vagy hogy csak ilyen sokkal inkább felszínen mozognak, és amikor egy ilyen mély kapcsolat alakul ki, akkor se arról van szó, hogy az összes legbelsőbb érzelmeiket megosztják egymással, és akkor egy árulás se egy ugyanolyan árulásnak érződik, mint amikor egy két nő megoszt mindent egymással, és aztán utána pedig nem tudom, az egyik fölvesz egy ugyanolyan pólót, mint a másik, és úgy mennek el. Én nem tudom. A férfinői barátság szerintem van. Nem értem azokat az embereket, akik csak a saját nemükkel tudnak barátságot kialakítani, de hogy az, hogy a nők között milyen barátság, arról meg én nem tudok nyilatkozni. De azért igen, nyilván valahogy más dinamika működik egy női társaságban, akár egy cégnél, ahol csak nők vannak szinte, vagy egy női barátság közt, mint egy a férfiak közt, és ezt nem tudom pontosan mi az oka ennek. Nézd, Ádám, valahol a nők is emberek. Nyilván majd írják, hogy nekik van egy legjobb barátnőjük, aztán majd meglátjuk, hogy egy év múlva még beszéltek egymással. Igen. Írja meg a Sapkás Pirész, hogy létezik-e női barátság. Amúgy ez meglepően kevés értelmes dolgot tudtunk hozzászólni ehhez. Mármint, hogy érted? Így az egész elmúlt 100 adásban? Ahhoz is, de ehhez a hírhez aztán különösen. De igen, most valahogy... meg kéne védeni, hogy a nők közti barátság is ugyanolyan, mint a férfiak közti. Én sem tudok örökre hazudni, bazzeg. Azért álljon meg a mene. Jó, de mutogassunk a Bocskorra. Bocskor, igen, szexista! De szexista azt mondta, hogy nincs más, és mondott dolgokat, amivel vagy egyetértünk, vagy nem, de nem nyilatkozunk. Jó, de azért... Ez ebben nehéz úgy belállni, mint a potyandisban, ugye te is jelzed. Jó, de azért az, hogy izét, hogy gyakorlatilag az irítség a hormonálisan a nőkben benne van. Jó, azt szerintem ezt kiragadták Szalag címnek, nem ez volt a lénye. Jó, hogyha ezt mondta a Bocskor, akkor az azért tényleg sokkal rosszabbul hangzik, az mint amit mi mondtunk. Az irítség benne van, nyilván, meg általában ezt a influencerek vágják mindenki fejéhez, hogyha nem szépet mondanak, akkor az irítség. Mindenki mindig mindenkire irigy. Nem lehet elképzelni, hogy valaki nem irigy, hanem csak kritikával él. Ezt már én is megszoktam. Én nem értem, hogy lehet férfiként azt mondani, hogy a nők, hát igen, a nők ilyen versengők, a férfiak csak otthon így kötögetnek. Milyen férfiak nem versengők? Nehogy nem, ez ráadásul a Bocskor, akinek a szar műsora ezen indul. Nők versengők a férfiakért. Hát és a férfiak, mint a dámbikák a barcogó teknőben így hempereknek. Ezt csinálja egy jó, férfi. Hát biztos van nők közti barátsága, vagy biztos van, nem tudom, becsületes politikus biztos is. Biztos van a Bocskornak is valami barátja. Ja. Csak a Mészárossal szokott beszélni, amikor a gyerektartást kifizeti neki, ugye? Ja, tényleg. Na például ezt is az Edinától tudjuk, bassza meg. Ez egy női poén volt. Gratulálunk. Az a lényeg, Sűn, mindent vág ki. Az egész adást úgy, ahogy van, a faszba vág ki. Már bánom, hogy felhúztam magam a megafonon, mert bánom, hogy itt bármit mondtam erre a hírre. Nem kellett volna fölkelni. Na jó, hát akkor a sok okosat mondtunk így a végére. Ez bazd meg. Töröljük a csatornát a gecibe. A nők is lehetnek primitívek, és a férfiak is lehetnek... De hát, hogy férfi, akinek nincs barátja. Van férfi is, aki tud szendvicset csinálni, meg takarítani. Ezt most elengedhetjük csak el. Ilyet, még mélyebb gödörbássuk magunkat. Nem meglincselnek minket az utcán. Igen. Amúgy itthon kifizetődő amúgy egy kis szexizmus. szerintem. Úgyhogy egy kicsit több szexizmus kéne, még ennél is több a műsorban. Azért itt felszólunk, vókok ellen ez az, mint a megafonosok. Ja, nem vók, vók. Mikor lesz majd megafonos rap szám? Tudod, mint régen volt a keleten-nyugaton, így összeáll az összes megafonos, és mindenki kap egy sort. Én ezt csinálnám következőnek, ezt ingyen és bérment odaadtam ezt az ötletet. Menjetek a Tembóhoz, ad valami alapot. Na jó, ez volt már a... Jól van ez így, a jegyek még, hogyha nem történik valami csoda, akkor még elérhetőek lesznek, amikor ez a vágott adás is kijön. Holnap meg lezárjuk ezt a hetet, a Jól van ez így hetét, de holnap még itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesznek-e? Ti itt lesztek? Jó, mindegy.